la trideca leciono, la juvelisto. Ciam estas plezuro viziti juvelejon, ĉar tie oni vidas cion por plaĉi al la okuloj. La vendo tabloj kaj montrejoj estas plenaj je artaj valoraĵoj, faritaj el kostaj metaloj kaj ornamitaj per gemoj. Troviĝas tie masivaj horloĝoj el bronzo, marmoro, ligno kaj aliaj materialoj, ankaŭ ĉiu speco de ora aŭ arĝenta poŝhorloĝo, ĉeno, braceleto, orelringo, colceno kaj ringo, el oro aŭ plateno, incrustita je diamantoj, safiroj, smeraldoj, rubenoj, opaloj, perloj kaj ametistoj. La juvelisto havas ankaŭ grandan sortimenton de argentitaĵo, konsistanta el ornamaĵoj aŭ objektoj por uzo en la domo, ekzemple pletoj, pokaloj kaj skatoloj da tranĉiloj, forkoj kaj kuleroj. La pli multaj juvelistoj riparas horloĝoj kaj muntas gemojn. La sinjoro en la bildo aĉetas poŝhorloĝon kiel naskotagan donacon por la edzino. Interparolo. Mi deziras aĉeti ringon. Certe, sinjoro, mi povas montri al vi sortimenton. Jen skatolo de extreme belaj ringoj je diversaj prezoj. Kiom kostas tiu, muntita kun diamantoj kaj rubenoj? 16 funtoj. Tio estas multe tro kara. Kiun prezon vi volas pagi? Inter 10 kaj 12 funtoj maksimume. Kion vi pensas pri tiu ĉi rubeno muntita inter 2 diamantoj? Ĝi plaĉas al mi multe. Kiom ĝi kostos? 12 funtoj. Mi tre ŝatas la prilaboron. La diamantoj lumas bele. Mi vidas, ke vi estas spertulo. Ĝi estas el oro, 18 karata. Kaj la diamantoj, kvankam malgrandaj, estas unuarangaj kaj bele facetitaj. Mi kredas, ke ĝi havas la ĝustan grandon. Mi ĝin prenos. Dankon, sinjoro, mi pakos ĝin en tiu skatoleto. Jen la kvitanco. Ĉu vi riparas poŝhorloĝojn? Jes, sinjoro, ni faras ĉiajn riparojn. Nu, mi volus riparigi la mian poŝhorloĝon. Mi kredas, ke la ĉefritorto rompiĝis. Lasu min esplori. Jes, la ritorto rompiĝis kaj la horloĝo bezonas riparon. Kiom kostus ĝin ripari? Proksimume 5 ŝilingojn. Tre bone. Mi lasos ĝin ĉe vi.